رنزور زد امت لرا دوا ورف لربا درحم فدرم البند شفا ورف لربا درحم فدرم البند شفا ورف لربا رنزور زد امت لرا دوا ورف لربا درحم فدرم البند شفا ورف لربا درحم فدرم البند شفا ورف لربا دزرونو قساوتي خدايا ورز فرز ياتيكي مرز دقناهنو يبطول بدن خريكي درمان تي اصلاح بلا رزا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا رند رد امت لرا دوا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا لا هدي مسلم امت دجرم سمندر کی شیطان یٹیل وہی موج تراخ کل دلو خطر کی خلاص انتی کشتی سمن ہدا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا رنزور زد امت لرا دوا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا درحم فدرم البند شفا ورق لربا وصلي او وسيلين دا عمل دي تشلاسونا وصلي او وسيلين دا عمل دي تشلاسونا دوخ من زكا لها رخوا افريكان دي ارغلونا دوخ من زكا لها رخوا افريكان دي دخمن زکان هر خوا افریکان دیر غلونا پوچم تخبل نصرت دور فکیا ورک لربا درحم فدر ملبندی شفا ورک لربا رنزور زد امت لرا دوا ورک لربا درحم فدر ملبندی شفا ورک لربا درحم فدر ملبندی شفا ورک لربا شدد د زمانی جول عیسیان دی جنتونا لبدو خواهشات و تعبیر دی نعمتونا لبدو خواهشات و تعبیر دی نعمتونا وزر د جبرائیل بند سزا ورک لربا درحم فدرم البند شفا ورک لربا وزر د جبرائیل بند سزا ورک لربا درحم فدرم البند شفا ورک لربا رنزور زد امت لرا دوا ورک لربا درحم فدرم البند شفا ورک لربا درحم فدرم البند شفا ورک لربا لار خودی دی رهزن پلار روان د بی خبر لار خودی دی رهزن پلار روان د بی خبر سپو کی د طوفان درمی گرداب د بی گذر حمدی تا اجابت دا دی دعا ورک لربا درحم فدرم البند شفا ورک لربا حمدی تا اجابت دا دی دعا ورک لربا درحم قدر مل بندي شفا والقربا درحم قدر مل بندي شفا والقربا رنزل زد أمت لرا دوا والقربا درحم قدر مل بندي شفا والقربا درحم قدر مل بندي شفا والقربا درحم قدر مل بندي شفا والقربا.